काल यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2023 बंधन अनुसार 3 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढालेगा हुआ। परमात्म तत्व है ना, परमात्मा से सृष्टि होने से हम सब एक है। अनेक तरह के भेद होते हुए भी हम सब एक है। जैसे अपना शरीर है, शरीर में अनेक भेद है, हाथ अलग है, पांव अलग है, सिर अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, अलग अलग अवयव होते हुए भी एक है। एक अर्थ क्या है कि शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा में नहीं सुहाती और आराम सब अंग में सुहाता है। आत्मोपमेद सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखों वा दुखों सर्वो में कर्म मत। संपूर्ण जगह जिसके शरीर में सुख दुख को एक समान समझता है, ऐसे सब जगह सुख दुख को समान समझता है, वो संदर्श है। मानो दुख किसी को नहीं हो, सुख सबको हो, इसके लिए वो समान है। समय सब में व्यवहार में, खाने पीने में, रहन सहन में एक नहीं होता, हाथ पैरों में भी अलग अलग भेद होता है, अंगुलियों में भी अलग अलग भेद होता है। दृष्टि करते हैं, रस्तारी को दृष्टि दिखाते हैं, अलग अलग भेद होता है। वो भेद बड़ा उपयोगी है, हितकारक है, दूसरी नहीं है। जो स्वार्थ का भेद है, अपना सिद्ध करना दूसरे का नहीं, ये खास लड़ाई की चीज है और पतन की चीज है, नरकों की चीज है। तो सुखूंगा आदिवादे को सहयोगी परम मतलब उपयोगी परम है। तो ऐसी एकता रखना है, ऐसी एकता रखने में एक विलक्षण बात और है। एकता रख करके सेवा सबकी करना है, परंतु आशा किसी से नहीं रखना है। जैसे एकता रखने में भेद बताया कि सुख दुख में सब एक है, ये भेद हो नहीं सकता और करना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं। तो करता है, गलती करता है, सुख दुख एक होता है। जैसे भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है, पर रुचि अनेक होती है। भोजन की रुचि नहरी होगी, तृप्ति एक होगी, भूख एक होगी, तो सुख दुख एक होगा। एक सामग्री अलग अलग हुआ होंगे एक, इस तरह से सब एक समझना, सबको आराम कर दे, सभी भगवंत सुविधा, किसी को दुख ना हो, इस विषय को लेकर एकता होती है। खान पान एक करना, रोटी बेटी एक कर दे रहा है, ये तो पशुता है, ये पतन की बात है। सबको सुख पहुंचे तो किसी को न पहुंचे, ये एकता असली वास्तव में है। तो सबको सुख पहुंचाना, और दूसरी बात किसी से कुछ भी आशा न रखना। दूसरा कोई आशा रखे और हमारे पास में कोई वस्तु हो तो उसे पूरी कर देना। दूसरे किसी की जरूरत है, हमारे पास अधिक है तो उसे पूरी कर देना। अपने किसी से जरूरत न रखे, अपने भी संबंध रखे भगवान से, केवल भगवान अपने है अपने लिए है, और संसार अपना है अपनी सेवा के लिए है। अपने लेने के लिए संसार नहीं है, संसार तो सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए है। दुख किसी को नहीं, सुख पहुंचाएंगे संसार के साथ से बदल नहीं, समझ करना है। भगवान के साथ तो अपने अपना पन है, खास हमारे हैं, भगवान से भी लेना नहीं है, उनसे भी रहने की चीज दो, त्याग करनी है सब सही। इसका चतुर्विधा भजन थे मैंने बताया, उसमें भी ज्ञानी तो आते हैं मैंने बताया, अर्थात ये अर्थ है जिज्ञासा है, ये सब श्रेष्ठ है, सब ज्ञानी तो आते, क्यों ज्ञानी को चाहता ही नहीं, तो चाहना है ये गलती की बात है। क्षमता बड़ी अच्छी चीज है, बल्कि चाहना है ये गलती, कुछ भी न चाहना, भगवान से भी न चाहना, क्या चाहना है अपने आप को भगवान का अर्पण कर दिया, अपना समझ अपने को कर दिया, और संसार को अपना न समझ सेवा कर दी, संसार में अपना अपना सेवा करने के लिए केवल अपने लिए, संसार में कोई अपना नहीं, सिर्फ सेवा करने के लिए अपना है, सब उसी को पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, सर्वभूत हित रहता, प्राणी माता की हित में रहती है प्रीति, सुख में संभोग, ऐसे बर्ताव करना, ये योगी का, ये योगी होता है, जो चाहता है वो भोगी होता है, जो चाहता है दूसरे वो होता है भोगी, या भोगी होता है रोगी, और फिर मन में दुखी होगा, वो दुखी होगा, वो दुखी होगा, चाहे योगी हो जाए तो परमात्मा प्राप्त होता है, परमात्मा के साथ संबंध होता है, तो किसी से चाहना नहीं, और सब सेवा सभी करना, समूह को पहुंचाना, और सेवा भगवान भी करना, चाहना भगवान से क्या चाहे, भगवान हमारे भगवान से बंद क्या चीज, भगवान से चाहे, भगवान से चाहना तब होता है जो भगवान से भी बढ़कर चीज हो, और संसार का चाहना तब होता है, संसार हमारी चाहना पूर्ति कर सकता हो, संसार संपूर्ण मिलकर हमारी पूरी कर सकता ही नहीं, तुम्हें क्या मांगे, संसार मात्र त्रिलोकी 14 भुवन, अगर हमारी इच्छा पूरी करे तो कर नहीं सकता, क्योंकि हम तो चेतन है, ये सब गलत चीजें है, इनसे द्वारा हमारी पूर्ति कैसे होगी, सचिन ये बड़ा भाई मैं मिल जाएगी हम पूर्ति हो जाएगी, हमारी चीज मिल जाएगी हम पूर्ति हो जाएगी, पद मिल जाए तो पूर्ति हो जाएगी हमारी, इतना मिल जाए तो, ये जो मिल जाए उससे आप पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, इंद्रादी के पद मिला है उनके ही मन में चाहना रहती है, भोगों के मिलने में इंद्र के समान भोग किसी के पास नहीं है, अमृत है मेरा बंधन बल है, अमृत भोजन है, अपना है, कितनी चीजें भोग भोग सामग्री इंद्र के समान के लिए हो नहीं सकती, तो भी इनको लोलुपता नहीं होना, धीरे धीरे प्रजीति होती है, तो भोगों से भोग की इच्छा पूरी नहीं होती, कभी नहीं हुई, हुई नहीं, किसी की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कि तुम हो चेतन, वो है जड़, आप रहते हो निरंतर, ये है नाशवान, अब अविनाशी की नाशवान से पूर्ति कर रहे होंगे, नाशवान की पूर्ति नाशवान के होते नहीं, अविनाशी की अविनाशी होती है, तो अविनाश निरंतर परमात्मा है, तो अविनाशी से अविनाशी मिले तो अविनाशी हमारे लिए है, तो हमारे लिए तो हमारी पूर्ति के लिए है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, हमारी मांग पूर्ति के लिए नहीं, हमारे कुछ मांगना नहीं है, किंतु भगवान के हम है तो हमारे लिए इस बात में हम उसे समझ सकते, जैसे कोयला होता है वो अग्नि से अलग होने पर कोयला बढ़ जाता है, जब तक अग्नि रहती तब तक चमकता है, जब अग्नि शांत हो जाती तो काला कोयला हो जाता है, वो इतनी विलक्षण बात है कि जगजगता कोयला को लेकर और किसी लकीर का तो लकीर काली निकलेगी, मधु उतना अलग हो गया अग्नि से, जितने लकीर निकली अलग हो गया, अलग काला हो गया, तो अग्नि में जाते ही वो चमक उठता है, ऐसे भगवान के साथ जाते ही हम चमक उठते हैं, स्त्री भी हमारे है, हमारे क्यों हमारे माता पिता तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, भगवान समूह हमारे है, ईश्वर तो हमारे लिए है, लेने के लिए नहीं है, संसार तो हमारा है भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, हम संसार की सेवा करने के लिए है, क्यों है कि हमारे पास संसार की सेवा संसार की चीज है, हमारे पास बल है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ सामग्री है वो संसार से मिली है, शरीर भी संसार से मिला है, इस बात संसार की सेवा के लिए है, ईमानदारी है, सेवा करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अपनी मिली हुई चीज है संसार से, उस संसार के बीच में लगा देना, बेईमानी समझना है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। तो अपने पास सब मिली हुई चीज है, सही माँ बाप से मिला, दूध माँ और पिता का अन्न और संसार से विद्या योग्यता बल पास से सब मिला है, तो सब मिला है इसलिए तो इसी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। नहीं तो ऋण रहेगा ऊपर, सेवा नहीं करेंगे तो ऋण रहेगा, तो ऋण मूर्ति नहीं होती। इस वास्ते संसार की सेवा करना हमारा काम है, तो संसार हमारी वस्तु है, जब तक मजबूत हो तब तक सेवा करनी है, हमारा जीवन जब तक सही रहता तब तक, और शरीर में शक्ति रहता तब तक, जितनी शक्ति रहते हो उतनी नहीं बचती उतनी, तो सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को दुख न हो। इसलिए तो सेवा करने के लिए सब अपने हैं। गीता में बताई है और देवी भी आई है कि सब जिंदगी स्वरूप है, परमगुरु ने सब जिंदगी स्वरूप ऐसी आई है। और गीता में ऐसा भी आया है कि दुख आ रही संसार दुखों का घर है, दुखों का घर है, तो दुखों का घर है परमात्मा का स्वरूप है, ये कैसे नहीं वासुदेव सर्वम दुख आ रहे हम तुम बताइए, सब कुछ परमात्मा के साथ साथ और दुखों का घर संसार। तो दो बात का अर्थ क्या हुआ कि सुख चाहो तो दुखालय है, संसार से अगर सुख चाहते हो तो दुखालय है, अगर सेवा करते हो तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है ये। तो संसार का संबंध संसार की सेवा के लिए ही रखना है, लेने के लिए रखना ही नहीं, मित्र से उस देगा ये लेना ही नहीं, क्योंकि लेना ही इसका है कि सब भूखे खाऊं खाऊं खाऊं कर रहे सब सब सबकी भूख लगी है, वो हर क्या देगा, ये लेने वाला देगा क्या, दो ठगा ठगा ही होती। इस वास्ते संसार की सेवा के लिए रखा है, हमारे संसार सेवा है, वो हमारे लिए सेवा हमारे लिए नहीं है, सेवा के लिए। तो संसार की सेवा करो, भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो और सेवा करो, और भगवान को अपना मानो और संसार के अपने अपने आप को सर्व बोलो दो। अरे अपनी चीज हो तो संसार दे दो, अपने को भगवान को, दोनों को जाना है संसार में, तो संसार से मिली है संसार को देना है, भगवान का अंश भगवान को देना है। भगवान ने मनुष्य इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बनाया है कि सबका दाता है, संसार का भी दाता है, भगवान का भी दाता है, और अपने भी पूर्ति कर, तीनों के तीनों को कृतिकृत कर सकता है, अपने को कृतिकृत करते हैं, संसार को भगवान को करते हैं, तीनों की सेवा करे। मनुष्य पूरा तभी होता है जो संसार की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, अपना भी कल्याण कर दे, तब मनुष्य भरपूर होता है। तो ज्ञान है अपने लिए, तत्व ज्ञान अपने लिए, यह सेवा संसार के लिए, और भक्ति है भगवान के लिए, ये तीन योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, ज्ञान योग अपने लिए। तो अपने लिए क्या, शरीर मेरा नहीं, ज्ञान से ज्ञान का मतलब क्या कि स्थूल सूक्ष्म काल से ही हमारा नहीं है, ये ज्ञान का उपयोग है। और संसार का ऐसा हुआ संसार सेवा कर दिया और अपने आप को भगवान में दे दिया, कितनी बोझ की बात है। और शरीर सामग्री है हमारे पास, तो अपने आप को तो भगवान को दे दिया, जो भगवान का है शरीर सामने संसार संसार को दे दी और अपने अलग हो गया, अपने अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, संसार संसार कर्म योग हो गया, अपने भगवान को दे दिया भगत हो गया, अलग हो गया तो भी ज्ञान ही भगत भक्ति भगवान सारे भगत भगत कहती बड़ी बात है। तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, घर में रहते हुए भाई और बहन सब कह रहे विचार कि हमारे को तो सबकी सेवा करना है, माता पिता भी सेवा करना है, भाई बहन भैया भी सेवा करना है, और हमने भतीजा स्त्री पुत्र की सेवा करना है। सुख सेवा करने के लिए ही हम ग्रंथ में रहते हैं। ग्रंथ में सुख लेने के लिए नहीं, सुख देगा कहते हैं कि सभी सब दुखी बेचारे अंदर सुख या कोई ना देगा, जो देगा सो दुखी है दुखी है, ये हमें क्या देंगे, उसे सेवा करना। तो संसार तो है सेवा करने के लिए, अपने आप अलग होने के लिए, और भगवान को अपने अर्पण करने के लिए, अपने को भगवान के अर्पण कर दिया, अपने संसार से अर्पण कर दिया, मौज हो गया अपने। जब तो कुछ अपने पास है, अपना काम है, तब तो गलती है ना, तो अपना रहा ना अपनी रहेगी, अपने अपने जो संसार रहेगी और अपने आप मन हो गया, मौज हो गया, शांत हो गया, वो कृतकृत्य हो गया। सेवा करने से कृतकृत्य हो जाता है और अपने को जानने से ज्ञात ज्ञातन भी हो जाता है और परमात्मा का प्राप्त भी हो जाता है। तीन चीज है, एक तो लेने की है, देने की है, एक अलग रहने की है, जो अलग रहना ज्ञान देने में कभी हो गया और अपना हो गया तो जान लिया परमात्मा को, समझ लिया, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, मानकर परमात्मा अपने आप को दे दिया, अपनी ये चीज संसार में दी। ये संसार में रहने का एक बढ़िया तरीका है, असली ईमानदारी है ये। संसार जिंदगी संसार को दो, भगवान से भगवान को दे दो, बस अब हम रहे ही नहीं, अपने अलग हो जाओ तो भी अच्छी बात। बढ़िया बात तो ये है कि संसार विश्वास कर देंगे भगवान को, भगवान को देगा मेरी तो ज्ञान, ज्ञान भगवान दे आप ही, ज्ञान हम ले रहे हैं ऐसे बच्चता बोलिए सम्मान लेते हो तो शांति से रमनते थे, संतोष रहे आप आनंद करें मोह से भगवान ने दे दिया संसार संसार में। फिर भगवान तेसा में अनुकंपा तुम हम अज्ञान तुम अज्ञान अंधकार मैं दूर करता हूँ और तदा भी बुद्धि योग तुम बुद्धि हो ना से अंतिम बीमारी ज्ञान बुद्धि योग है ऐसा पवित्र सांख्य बुद्धि योग है तो बुद्धि ना हो कभी होगा मैं देता हूँ और ज्ञान मैं दे देता हूँ कुछ जरूरत नहीं तो भगवान का हो जाएगा। भगवान का हो जाने पर कर्मयोग ज्ञान योग दोनों हो जाते हैं, आप सब भगवान देते हैं, जिसमें एक विलक्षण बात है भगवान का हो जाने से भगवान का बदलने से ज्ञान योग कर्मयोग आप ही आ जाता है, संसार की सेवा भी आप ही हो जाती है। कि यथा तरोर मूल में शेष रहेगा तृत्यंत स्कंद भजो प्रसागा, वृक्ष के मूल में जल धारने से वृक्ष का तनाव होता है पेड़ वो भी अच्छा हो जाता है, बड़े बड़े टहनिया छोटी टहनिया पत्ते और फूल और फल सब तर हो जाते हैं जड़ में जल धारने से। ऐसे संसार मात्र के उर्द मूल परमात्मा मूल है, उससे सब संसार प्रकट हुआ तो संसार के भजन करने से दुनिया मात्र को तृप्ति होती है। कई लोग कहते हैं भगवान का भजन करता है स्वार्थ है, दुनिया की सेवा नहीं करता। अरे दुनिया की सेवा जिसका भगत करता है ऐसा कोई कर सकते ही नहीं, तू भगवान का भजन करना इसे दुनिया सब तृप्त होती। आप इतने बैठे हो थोड़ा सा विचार कर तो समझ में आ गया है, कोई भगवान का भगत है उसको देख करके आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं, सती प्रसन्नता होती। जो किसी से कुछ नहीं चाहता, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, ऐसा भगवान का भजन रात में करता है तो सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबकी सेवा कर होती है उसके द्वारा, त्रिलोकी की सेवा होती है, देवताओं को भी बहम पड़ता है कि हमारा पद ले लेगा तब विघ्न करते हैं, तो वे भी निश्चिंत हो जाते हैं। आपकी कोई साधु बाबा बना रहे तो इनको डर लगता है कि उस मांग लेगा मांगने की जा रही है, ये शेठ राजी हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे चोर से डाकू से डरे ना, इसे साधु बाबू से डरते हैं, सौदा जरूर ले लेता है, ये मांग कर ले लेते हैं, लेता है जरूर डरते हैं, नहीं नहीं हमारा लेना कुछ है नहीं, आप नहीं डरो, नहीं डरो। मैं कलकत्ते गया ना, तुम्हें भाई ने मेरे को कहा था कि स्वामी जी मांगना नहीं, वो नहीं मांगेंगे। तब निश्चित हो तुम्हें मांगना है ही नहीं, भूख लगे तो दे भाई, वो मांगते नहीं। ऋषि कैसी बात है, मैं साधु में बैठे थे, शेर जी व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान देते हुए शेर जी ने कहा कि साधु को काम है रोटी मांग रहे, तो मेरे पास साधु बैठे, शेर जी जानते नहीं है रोटी मांग रहे, साधु रोटी मांगता नहीं है। शेर जी को पता नहीं साधु रोटी मांग रहे, साधु मांगता नहीं है। साधु जो भिक्षा लाते देते है ना, आपस की बात करते हैं, चलो बस्ती बस्ती चेता रहे, चलो बस्ती चेता रहे, कहते हैं साधु झूली लिया क्यों जाते हैं, भिक्षा लिया कोई खास भाषा चेताओ, पक्षी चेताओ, चेताओ क्या नींद में पड़े पड़े हैं, अरे खाते ही हो कुछ दे दो, चेतना आवे तुम्हारे को जागृत हो कुछ दो दो, बोध जयंती याचंती भिक्षा द्वार गृह गृह, घर घर में जो भिक्षा मांगते हैं वे बोध जयंती ज्ञान देते हैं, मांगते नहीं बोध जयंती न याचंते, याचना ही करते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं, दियेताम दियेताम नित्यम, दिया करो नहीं दो तो मारी दशा होगी थोड़ी भी, मांगता फिर होगा कहेंगे। भिक्षान द्वारी गृह गृह दीयताम देयताम नित्यम अदा तुम गतिविधि गति इस वास्ते करना है तो दिया करो, दिया जग में चांदना दिया करो सबको, दिया है दिया, दिया का चांदना है दिया करो सबको, घर में धरान पा रही है जो कर दिया ना, हाथ में दियो नहीं है तो घर में थोड़ी चीज है अंधारे में, दिया जग में चांदना दिया करो सब दो, घर में धरान भारी अनुका कर कर दिया लो, हाथ में नहीं घर में थोड़ी मिलेगी, घर में धरती ऐसी पड़ी जाएगी देव तो मिलेगी, घर में छोड़ नंबर या दे रहा हूँ कुछ मिलना है नहीं, घर में धरान पाई है जो कर दिया न हो आज से नहीं दे तो घर में धरो थोड़ी मिल जाएगी, ऐसा दिया जग में चाहना दिया करो सबको, तो सेवा कर ली, सेवा करने के लिए सब अपने हैं, जैसे माता पिता स्त्री पुत्र होते हैं ना, माता पिता पूजनीय है, भाई भुजाई समान है, स्त्री पुत्र वाले पोषितोषी वर्ग है, तो तीनों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई भुजाई की सेवा करो, स्त्री पुत्र का भी पालन करो, तो मनुष्य कहने के लिए है, सेवा करने के लिए है, सेवा करने के लिए सब अपने, अपने लिए कोई अपने नहीं, अपने को यही दिया किसी से आशा, आशा ही परम दुख, आशा देगा निहाल करेंगे, आशा ही परम दुख निराश्यम परम सुख, किसी से आशा नहीं निराश्यम परम, आशा ही परम दुख निराश्यम परम सुख, यथा संसिद्ध कांत आशा सुख स्वागत मंगला, मंगला नाश छोड़ दी मोह से नींद आ गई, आशा नहीं देखती रही विषय आशा नहीं, आशा भगवान से नहीं आ रही, भगवान ने आशा आई है ना तो मेरे स्वीकार करो अर्पण हो जाओ, शरणागति में भी देखो एक बात है, शरणागति की तैयारी मनुष्य करता है, लेते भगवान ही है, भगवान ही कर्म कर कृपा कर लेते हैं, हम हो जाओ अपनी तरफ से हो जाओ, परंतु भगवान नहीं है तो क्या करा हो बताओ, भगवान की कृपा है जो हमारे को स्वीकार कर देते हैं, लेकिन भगवान से क्या, अपने तो देना है वे दे ले, ये भगवान का देना है सब कुछ, देना तो हो गया हमारे हो गए ही नहीं, भगवान हमारे तो भगवान ले गया तो हमारे भगवान हो गए, ऐसी बात है आनंद सब अपने सेवा करने के लिए, लड़ेंगे नहीं कोई नहीं, सेवा हर वस्तु सबसे संसार करे अपने आप के भगवान को। नारायण नारायण नारायण पूर्ण तो हो जाएगी, कमी रहेगी नहीं, सदा करेंगे। ऐसी बात है, मौज की कितनी आनंद की बात है, सहज स्वाभाविक है जो कर दिया और परमात्मा का परमात्मा को दे दिया, संसार को संसार दे दिया, अब मेरा भी आनंद हो गया। ऐसी बात है महाराज।